ในที่สุดเมื่อเห็นว่าจะสะกดใจไว้ไม่อยู่แน่นางจึงตัดสินใจลาพระบรมศาสดาและพระอานนท์และเพื่อนภิกษุณีอื่นๆจากวัดเชตวันเมืองสาวัตถีมุ่งหน้าสู่โคสิตารามเมืองโกสัมพีด้วยคิดว่าการอยู่ห่างอาจจะเป็นยารักษาโรครักได้บ้างกระมังนางจากเชตวันด้วยความอาลัยอาวรณ์เป็นที่ยิ่งอุปมาเหมือนมารดาต้องจำใจจำจากบุตรสุดที่รักของตัวฉันใดก็ฉันนั้นนางอยู่จำพรรษาณโคสิตารามซึ่งโคสิตมหาเศรษฐีสร้างถวายพระพุทธองค์สามเดือนที่อยู่ห่างจากพระอานนท์ดวงจิตของนางผ่องแผ้วแจ่มใสขึ้นการท่องบนสาธยายและการบำเพ็ญสมณธรรมก็ดีขึ้นตามไปด้วยนางคิดว่าคราวนี้คงตัดอาลัยในพระอานนท์ได้เป็นแน่แท้แต่ความรักต้องมีวงจรของมันจนกว่ารักนั้นจะสุดสิ้นลงชีวิตมักจะเป็นอย่างนี้เสมอเมื่อใครคนหนึ่งพยายามดิ้นรนหาความรักเขามักจะไม่สมปรารถนาแต่พอเขาทำท่าจะหนีความรักก็ตามมาความรักจึงมีลักษณะคล้ายเงาเมื่อบุคคลวิ่งตามมันจะวิ่งหนีแต่เมื่อเขาวิ่งหนีมันจะวิ่งตามด้วยกฎอันนี้กระมังเมื่อนางหนีรักออกจากเชตวันและมาสงบอยู่ณกรุงโกสัมพีนี้เมื่อออกพรรษาแล้วข่าวการเสด็จสู่กรุงโกสัมพีของพระผู้มีพระภาคก็แพร่สะพัดมาซึ่งเป็นการแน่นอนว่าพระอานนท์จะต้องตามเสด็จด้วยชาวโกสัมพีทราบข่าวนี้ด้วยความชื่นชมโสมนัสภิกษุสงฆ์ต่างจัดแจงปัดกวาดเสนาสนะเตรียมพระคันธกุฎีที่ประทับของพระบรมศาสดาพระเจ้าอุเทนเองซึ่งไม่ค่อยจะสนพระทัยในทางธรรมนักก็อดที่จะทรงปรีดาปราโมทย์มิได้เพราะถือกันว่าพระบรมศาสดาเสด็จไปณที่ใดย่อมนำความสงบสุขและมงคลไปสู่ที่นั้นด้วยการสนทนาเรื่องการเสด็จของพระศาสดามีอยู่ทั่วทุกหัวระแหงแห่งกรุงโกสัมพีศาสดาคณาจารย์เจ้าลัทธิต่างๆก็เตรียมผูกปัญหาเพื่อทูลถามบางบ้านก็เตรียมถามเพื่อให้พระบรมศาสดาจนในปัญหาของตนบางท่านก็เตรียมถามเพื่อความรู้ความเข้าใจจริงและบางท่านก็เตรียมถามเพียงเพื่อเทียบเคียงความคิดเห็นเท่านั้นหมู่ภิกษุสงฆ์ปิติปราโมทย์เป็นอันมากเพราะการเสด็จมาของพระศาสดาย่อมหมายถึงการได้ยินได้ฟังมัทุรภาสิทธิ์จากพระองค์ด้วยและบางท่านอาจจะได้บรรลุคุณวิเศษเบื้องสูงเพราะพระธรรมเทศนาอันประเสริฐนั้นใครจะทราบบ้างเล่าว่าดวงใจของโกกีฬาภิกษุณีจะเป็นประการใดเมื่อบ่ายวันหนึ่งเพื่อนภิกษุณีนำข่าวมาบอกนางว่าโกกีฬาท่านทราบไหมว่าพระศาสดาจะเสด็จมาถึงนี่เร็วๆนี้อย่างนั้นหรือนางมีอาการตื่นเต้นเต็มที่เสด็จมาพระองค์เดียวหรืออย่างไรไม่พระองค์เดียวดอกใครๆก็รู้ว่าเมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาจะต้องมีพระเถระผู้ใหญ่มาด้วยหรืออาจจะมาสมทบทีหลังก็ได้แต่ท่านที่ต้องตามเสด็จแน่คือพระอานนท์พุทธอนุชาพระอานนท์โกกีฬาอุทานพร้อมด้วยเอามือทาบอกทำไมหรือโกกีฬาดูท่านตื่นเต้นมากเหลือเกินภิกษุณีรูปนั้นถามอย่างสงสัยเปล่าดอกข้าพเจ้าดีใจที่จะได้เฝ้าพระบรมศาสดา และฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์ดีใจจนควบคุมตัวไม่ได้นางตอบเลี่ยงใครๆเขาก็ดีใจกันทั้งนั้นแหละโกกีฬาคราวนี้เราคงได้ฟังธรรมกถาอันลึกซึ้งได้ฟังมธุรภาษิตของพระมหาเถระเช่นพระสารีบุตรและพระมหากัสสปะหรือพระอานนท์เป็นต้นภิกษุณีรูปนั้นกล่าววันที่รอคอยก็มาถึงสมเด็จพระบรมศาสดามีพระภิกษุสงฆ์อรหันต์หมู่ใหญ่แวดล้อมเสด็จถึงกรุงโกสัมพีพระราชาธิบดีอุเทนและเสนามหาอมาตย์พ่อค้าประชาชนสมณพราหมณาจารย์ถวายการต้อนรับอย่างมโหฬารซึ่งก่อนถึงซุ้มประตูโคสิตารามประมาณกึ่งโยชน์มีประชาชนจำนวนแสนคอยรับเสด็จมรคาดารดาษไปด้วยกลีบดอกไม้นานาพันหลากสีที่ประชาชนนำมาโปรยเพื่อเป็นพุทธบูชาในบริเวณอารามก่อนเสด็จถึงพระคันธกุฎีมีภิกษุและภิกษุณีจำนวนมากรอรับเสด็จทุกท่านมีแววแห่งปิติปราโมทย์ถวายบังคมสมเด็จพระบรมศาสดาด้วยความเคารพอันสูงสุดพระอานนท์ตามเสด็จพระพุทธองค์ด้วยกิริยาที่งดงามมองดูน่าเลื่อมใสทุกคนต่างชื่นชมสมเด็จพระบรมศาสดาและพระอานนท์และผู้ที่ชื่นชมในพระอานนท์เป็นพิเศษก็เห็นจะเป็นโกกีฬาภิกษุณีนั่นเองทันใดที่นางได้เห็นพระอานนท์ความรักซึ่งสงบตัวอยู่ก็ฟุ้งขึ้นมาอีกคราวนี้ดูเหมือนจะรุนแรงยิ่งกว่าคราวก่อนเพราะเป็นเวลา3 เดือนแล้วที่นางไม่ได้เห็นพระอานนท์ความรักที่ทำท่าจะสงบลงนั้นมันเป็นเหมือนตินชาติซึ่งถูกริดรอนหน้าเบื้องปลายเมื่อขึ้นใหม่ย่อมขึ้นได้สวยกว่ามากกว่าและแผ่ขนาดโตกว่าฉะนั้นนางรีบกลับสู่ห้องของตนบัดนี้ใจของนางเริ่มปั่นป่วนรนเรอีกแล้วจริงทีเดียวในจักรวาลนี้ไม่มีไฟอะไรร้อนแรงและดับยากเท่าไฟรักความรักเป็นความเรียกร้องของหัวใจมนุษย์เราทำอะไรลงไปเพราะเหตุเพียง2 อย่างเท่านั้นคือเพราะหน้าที่อย่างหนึ่งและเพราะความเรียกร้องของหัวใจอีกอย่างหนึ่งประการแรกแม้จะทำสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างคนก็ไม่ค่อยจะเดือดร้อนเท่าใดนักเพราะคนส่วนมากหาได้รักหน้าที่เท่ากับความสุขส่วนตัวไม่แต่สิ่งที่หัวใจเรียกร้องนี่สิถ้าไม่สำเร็จหรือไม่สามารถสนองตอบได้หัวใจจะร่ำร้องอยู่ตลอดเวลามันจะทรมานไปจนกว่าจะหมดฤทธิ์ของมันหรือคนผู้นั้นตายจากไปโกกีฬาภิกษุณีกำลังต่อสู้กับสิ่ง2 อย่างนี้อย่างน่าสงสารหน้าที่ของนางคือการทำลายความรักความใคร่บัดนี้นางเป็นภิกษุณีไม่ใช่หญิงชาวบ้านธรรมดานางจึงต้องพยายามกำจัดความรักความใคร่ระหว่างเพศให้หมดไปแต่หัวใจของนางกำลังเรียกร้องหาความรักหน้าที่กับความเรียกร้องของหัวใจอย่างไหนจะแพ้จะชนะก็แล้วแต่ความเข้มแข็งของอำนาจฝ่ายสูงหรือฝ่ายต่ำผู้หญิงนั้นลงได้ทุ่มเทความรักให้แก่ใครแล้วก็มั่นคงเหนียวแน่นยิ่งนักยากที่จะถ่ายถอนและความรักที่ไม่มีทางสมปรารถนาเลยนั้นเป็นความปวดร้าวอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิงดวงใจของเธอจะระบมบ่มหนอง ในที่สุดก็แตกสลายลงด้วยความชอกช้ำอนิจจาโกกีลาแม้นางจะรู้ว่าความรักของนางไม่มีทางจะสมปรารถนาได้เลยแต่นางก็ยังรักสุดที่จะหักห้ามสุดที่จะถ่ายถอนได้อีกคืนหนึ่งที่นางต้องกระวนกระวายรันจวนจิตถึงพระอานนท์นอนพลิกไปพลิกมาในตาเมอลอยอย่างไร้จุดหมายนานๆจึงจะจับนิ่งอยู่ที่เพดานหรือขอบหน้าต่างนางรู้สึกว้าเหวเหมือนอยู่ท่ามกลางป่าลึกเพียงคนเดียวทำไมนางจึงว้าเหวในคืนนั้นเป็นคืนแรกที่พระบรมศาสดาเสด็จมาถึงราชามหาอำมาตย์และพ่อค้าขหบดีมามากหลายมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเหมือนสายน้ำที่หลั่งไหลอยู่มิได้ขาดระยะมันเป็นเรื่องของผู้หญิงที่ผู้ชายน้อยคนนักจะเข้าใจและเห็นใจภิกษุณีโกกีลาสะอื้นเบาๆเมื่อเร่าร้อนและกลัดกลุ้มถึงที่สุดน้ำตาเท่านั้นที่จะช่วยบรรเทาความระทมขมขื่นลงได้บ้างเพื่อนที่ดีในยามทุกข์สำหรับผู้หญิงก็คือน้ำตาดูเหมือนจะไม่มีอะไรอีกแล้วจะเป็นเครื่องปลอบประโลมใจได้เท่าน้ำตาแม้มันจะหลั่งไหลจากขั้วหัวใจแต่มันก็ช่วยบรรเทาความอึดอัดลงได้บ้างเนื่องจากผู้หญิงถือว่าชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของความรักตรงกันข้ามกับผู้ชายซึ่งมักจะเห็นว่าความรักเป็นเพียงบางส่วนของชีวิตเท่านั้นเมื่อเกิดความรักผู้หญิงจึงทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจให้แก่ความรักทุ่มเทอย่างยอมเป็นทาสโกกีลาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งในโลกเธอจะหลีกเลี่ยงความจริงในชีวิตสตรีไปได้อย่างไรพระดำรัสของพระบรมศาสดาซึ่งทรงแสดงแก่พุทธบริษัทเมื่อสายยันยังคงกังวานแว่วอยู่ในโสตของนางพระองค์ตรัสว่าไม่ควรปล่อยตนให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งความรักเพราะการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักเป็นเรื่องทรมานนักและเรื่องที่จะบังคับมิให้พลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นสิ่งสุดวิสัยทุกคนจะต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจไม่วันใดก็วันหนึ่งพระพุทธดำรัสนี้ช่างเป็นความจริงเสียนี่กระไรแต่เธอจะพยายามหักห้ามใจไม่ให้คิดถึงพระอานนท์สักเท่าใดก็หาสำเร็จไม่เธอตกเป็นทาสแห่งความรักแล้วยังหมดสิ้นหัวใจรุ่งขึ้นเวลาบ่ายนางเที่ยวเดินชมโน่นชมนี่ในบริเวณโคสิตารามเพื่อบรรเทาความกระวนกระวายกลัดกลุ้มรุ่มร้อนเธอเดินมาหยุดยืนอยู่ริมสระซึ่งมีบัวบานสะพรั่งรอบๆสระมีม้านั่งทำด้วยไม้และมีพนักพิงอย่างสบายโกกีลาชอบมานั่งเล่นบริเวณสระนี้เสมอๆดูดอกบัวดูแมลงซึ่งบินวนไปเวียนมาอยู่กลางสระลมพัดเฉยชิวหอบเอากลิ่นดอกบัวและกลิ่นน้ำคละคล้ากันทำให้นางมีความแช่มชื่นขึ้นบ้างธรรมชาติเป็นสิ่งมีคุณค่าต่อชีวิตเสมอธรรมชาติเป็นเพื่อนที่ดีทั้งยามสุขและยามทุกข์ชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติมักจะเป็นชีวิตที่ชื่นสุขเบาสบายยิ่งคนทอดทิ้งห่างเหินจากธรรมชาติมากเท่าใดเขาก็ยิ่งห่างความสุขออกไปทุกทีมากเท่านั้นขณะที่นางกำลังเพลินอยู่กับธรรมชาติอันสวยงาม และดูเหมือนความเร่าร้อนจะลดลงได้บ้างนั้นนางได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินอยู่เบื้องหลังทันทีที่นางเหลียวไปดูภาพในเบื้องหน้าเข้ามาทำลายความสงบราบเรียบเสียโดยฉับพลันพระอานนท์และโคสิทธิ์มหาเศรษฐีเจ้าของอารามนั่นเองโกกีลารู้สึกตะครั่นตะครองมือและริมฝีปากเริ่มสั่นน้อยๆเหมือนคนเริ่มจะจับไข้เมื่อพระอานนท์เข้ามาใกล้นางถอยหลังไปนิดหนึ่งโดยไม่ได้สำนึกว่าเบื้องหลังของนางณบัดนี้คือสระน้ำบังเอิญเท้าข้างหนึ่งของนางเหยียบดินแข็งก้อนหนึ่งเสียหลักและล้มลงพระอานนท์และโคสิทธิ์มหาเศรษฐีตกตะลึงจังงันยืนนิ่งเสมือนรูปปั้นศิลาสักครู่หนึ่งจึงได้สติแต่ก็ไม่ทราบจะช่วยเธอประการใดเธอเป็นภิกษุณีอันใครๆจะถูกต้องไม่ได้อย่าพูดถึงพระอานนท์เลยแม้โคสิทธิ์มหาเศรษฐีเองก็ไม่กล้ายื่นมือประคองนางให้ลุกขึ้นนางพยายามช่วยตัวเองจนสามารถลุกขึ้นมาสำเร็จแล้วคุกเข่าลงเบื้องหน้าพระอานนท์ก้มหน้านิ่งด้วยความละอายน้องหญิงเสียงทุ้มๆนุ่มนวลของพระอานนท์ปรากฏแก่โสตของนางเหมือนแว่วมาตามสายลมจากที่ไกลอาตมาขออภัยด้วยที่ทำให้เธอตกใจและลำบากเธอเจ็บบ้างไหมเสียงเรียบๆแต่แฝงไว้ด้วยความเมตตาของพระอานนท์ได้เป็นเสมือนน้ำทิพย์ชโลมใจนางให้ชื่นบานอะไรเล่าจะเป็นความชื่นใจของสตรีมากเท่ารู้สึกว่าชายที่ตนพวงรักมีความห่วงใยในตนสตรีเป็นเพศที่จำความดีของผู้อื่นได้เก่งพอๆกับการให้อภัยและลืมความผิดพลาดของชายอันตนรักเหมือนเด็กน้อยแม้จะถูกเคี่ยนมาจนปวดร้าวไปทั้งตัวแต่พอมารดาผู้พึ่งจะวางไม่เรียวแล้วหันมาปลอบด้วยถ้อยคำอันอ่อนหวานสักครู่หนึ่งและแถมด้วยขนมชิ้นน้อยๆบ้างเท่านั้นเด็กน้อยจะลืมเรื่องไม่เรียวกลับหันมาชื่นชมยินดีกับคำปลอบโยนและขนมชิ้นน้อยเด็กน้อยจะซุกตัวเข้าสู่อ้อมอกของมารดาและกอดรัดเหมือนอะไรอย่างที่สุดการให้อภัยแก่คนที่ตนรักนั้นไม่มีที่สิ้นสุดในหัวใจของสตรีและบางทีก็เป็นเพราะธรรมชาติอันนี้ด้วยที่ทำให้เธอชอกช้ำแล้วชอกช้ำอีกแต่มนุษย์ทั้งบุรุษและสตรีเป็นสัตว์โลกที่ไม่ค่อยจะรู้จักเข็ดหลาบจึงต้องชอกช้ำด้วยกันอยู่เนืองๆนางช้อนสายตาขึ้นมองพระอานนท์แวบหนึ่งแล้วคงก้มหน้าต่อไปไม่มีเสียงตอบจากนางเหมือนมีอะไรมาจุกที่คอหอยนางพูดไม่ออกบอกไม่ถูกว่าดีใจหรือเสียใจที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นน้องหญิงเสียงพระอานนท์ถามขึ้นอีกเธอเจ็บบ้างไหมอาตมาเป็นห่วงว่าเธอจะเจ็บไม่เป็นไรพระคุณเจ้าเสียงตอบอย่างยากเย็นเต็มทีเธอมาอยู่นี่สบายดีหรือพอทนได้พระคุณเจ้าแม่นางต้องการอะไรเกี่ยวกับปัจจัยสี่ขอให้บอกข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอปวารณาไว้ท่านเศรษฐีพูดขึ้นบ้างแล้วพระอานนท์และโคสิทธิ์เศรษฐีก็จากไปนางมองตามพระอานนท์ด้วยความพิศวาสนางรู้สึกเหมือนอยากให้หกล้มวันละ5ครั้งถ้าการหกล้มนั้นเป็นเพราะเธอได้เห็นพระอานนท์อันเป็นที่รักนางเดินตามพระอานนท์ไปเหมือนถูกสะกด ความรักทำให้บุคคลทำสิ่งต่างๆอย่างครึ่งหลับครึ่งตื่นครู่หนึ่งนางจึงหยุดเหมือนนึกอะไรขึ้นได้แล้วเหลียวหลังกลับสู่ที่อยู่ของนางนางกลับสู่ภิกขุณูปัสสยะด้วยหัวใจที่เศร้าหมองความอยากพบและอยากสนทนาด้วยพระอานนท์นั้นมีมากสุดประมาณบุคคลเมื่อมีความปรารถนาอย่างรุนแรงย่อมคิดหาอุบายเพื่อให้บรรลุสิ่งที่ปรารถนานั้นเมื่อไม่ได้โดยอุบายที่ชอบก็พยายามทำโดยเล่ห์กลมารยาแล้วแต่ว่าด้วยความปรารถนานั้นจะสำเร็จได้โดยประการใดโดยเฉพาะความปรารถนาในเรื่องรักด้วยแล้วย่อมหันเหบิดเบือนจิตใจของผู้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมันให้กระทําได้ทุกอย่างพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเมื่อใดความรักและความหลงครอบงำจิตเมื่อนั้นบุคคลก็มืดมนเสมือนคนตาบอดนางปิดประตูกุฏินอนเสมือนคนเจ็บหนักภิกษุณีผู้อยู่ห้องติดกันได้ยินเสียงครางจึงเคาะประตูเรียกท่านเป็นอะไรไปหรือโกกีลาสุนันทาภิกษุณีถามด้วยความเป็นห่วงไม่เป็นไรมากดอกสุนันทาปวดศีรษะเล็กน้อยแต่ดูเหมือนจะมีอาการไข้ตะครั่นตะครอเนื้อตัวหนักไปหมดโกกีลาตอบฉันยาแล้วหรือเรียบร้อยแล้วมีอะไรจะให้ข้าพเจ้าช่วยท่านบ้างไม่ต้องเกรงใจข้าพเจ้ายินดีเสมอมีธุระบางอย่างถ้าท่านเต็มใจจะช่วยเหลือก็พอทำได้โกกีลาพูดดูมีแววแช่มชื่นขึ้นมีอะไรบอกมาเถิดถ้าข้าพเจ้าพอช่วยได้ก็ยินดีภิกษุณีสุนันทาตอบด้วยความจริงใจท่านรู้จักพระอานนท์ไม่ใช่หรือรู้สิโกกีลาพระอานนท์ใครๆก็ต้องรู้จักท่านเว้นแต่ผู้ที่ไม่รู้จักพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นท่านมีธุระที่พระอานนท์หรือถ้าไม่เป็นการลำบากแก่ท่านข้าพเจ้าอยากวานให้ท่านช่วยนิมนต์พระอานนท์มาที่นี่ข้าพเจ้าอยากฟังโอวาทจากท่านเวลานี้ข้าพเจ้ากำลังป่วยชีวิตเป็นของไม่แน่พระพุทธองค์ตรัสไว้ไม่ใช่หรือว่าความแตกดับแห่งชีวิตความเจ็บป่วยการเป็นที่ตายสถานที่ทิ้งร่างกายและคติในสัมปรายภพเป็นสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายใครๆรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นขอท่านอาศัยความอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่ข้าพเจ้าไปหาพระอานนท์และเรียนท่านตามคำของข้าพเจ้าว่าโกกีลาภิกษุณีขอนมัสการท่านด้วยเสียงกล้าวเวลานี้นางป่วยไม่สามารถลุกขึ้นได้ถ้าพระคุณเจ้าจะอาศัยความกรุณาไปเยี่ยมไข้จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่นางหาน้อยไม่เวลานั้นบ่ายมากแล้วความอบอ้าวลดลงบริเวณอารามมีพันไม้หลากหลายหลากดูร่มรื่นยิ่งขึ้นนกเล็กๆบนกิ่งไม้วิ่งเล่นไล่กันอย่างเพลิดเพลินบางพวกร้องทักทายกันอย่างสนิทสนมและชื่นสุขดิรัจฉานเป็นสัตว์โลกที่มีความรู้น้อยและความสามารถน้อยมันมีความรู้ความสามารถแต่เพียงหากินและหลบหลีกภัยเฉพาะหน้าแต่ดูเหมือนมันจะมีความสุขยิ่งกว่ามนุษย์ซึ่งถือตนว่าฉลาดและมีความสามารถเหนือสัตว์โลกทั้งมวลความจริงที่ว่าความสุขนั้นขึ้นอยู่กับความพอใจ คนไม่ว่าจะอยู่ในเพศไหนและภาวะอย่างใดถ้าสามารถพอใจในภาวะนั้นได้เขาก็มีความสุขได้คนยากจนหาเช้ากินค่ำอาจจะมีความสุขกว่ามหาเศรษฐีหรือมหาราชาผู้เร่าร้อนอยู่เสมอเพราะความปรารถนาและความทะยานอยากอันไม่รู้จักสิ้นสุดคนเราจะมีสติปัญญาฉลาดปานใดก็ตามถ้าไร้เสียแล้วซึ่งปัญญาในการหาความสุขให้แก่ตนโดยทางที่ชอบเขาผู้นั้นควรจะทนงตนว่าฉลาดกว่าสัตว์เดรัจฉานแล้วหรือคนส่วนใหญ่มักจะปล่อยให้ความอยากความดิ้นรนออกหน้าแล้วตนวิ่งตามเหมือนวิ่งตามเงาของตนเองในเวลาบ่ายยิ่งวิ่งตามก็ดูเหมือนเงาจะห่างตัวออกไปทุกทีทุกคนต้องการและมุ่งมั่นในความสุขแต่ความสุขก็เป็นเสมือนเงานั่นเองความสุขไม่ใช่หรือเป็นสิ่งที่เราจะต้องแสวงหาและมุ่งมองหน้าที่โดยตรงที่มนุษย์ควรทำนั้นคือการมองทุกข์ให้แลเห็นพร้อมทั้งตรวจสอบพิจารณาสาเหตุแห่งความทุกข์นั้นแล้วทำลายสาเหตุแห่งความทุกข์เสียโดยในนี้ความสุขจึงจะเกิดขึ้นเองเสมือนผู้ปรารถนาความสุขความเจริญแก่ประเทศชาติถ้าปราบเสี้ยนหนามและเรื่องร้ายในประเทศนี้ได้ก็อย่าหวังเลยประเทศชาติจะเจริญและผาสุกหรือเหมือนผู้ปรารถนาสุขแก่ร่างกายถ้ายังกำจัดโรคในร่างกายไม่ได้ความสุขกายจะมีได้อย่างไรแต่ถ้าร่างกายปราศจากโรคมีอนามัยดีความสุขกายก็มีมาเองด้วยประการฉะนี้ปรัชญาเถรวาทจึงให้หลักเราไว้ว่ามองทุกข์ให้เห็นจึงเป็นสุขอธิบายได้ว่าเมื่อเห็นทุกข์กำหนดรู้ความทุกข์และค้นหาสมุฏฐานของความทุกข์แล้วก็ทำลายสาเหตุแห่งทุกข์นั้นเสียเหมือนหมอทำลายเชื้ออันเป็นสาเหตุแห่งโรคยิ่งทุกข์ลดน้อยลงเท่าใดความสุขก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นความทุกข์ที่ลดลงนั่นเองคือความสุขเหมือนทัศนะทางวิทยาศาสตร์ที่ถือว่าความเย็นไม่มีมีแต่ความร้อนความเย็นคือความร้อนที่ลดลงเมื่อความร้อนลดลงถึงที่สุดก็กลายเป็นความเย็นที่สุดทำนองเดียวกันเมื่อความทุกข์ลดลงถึงที่สุดก็กลายเป็นความสุขที่สุดขั้นแห่งความสุขนั้นมีขึ้นตามขั้นแห่งความทุกข์ที่ลดลงคำสอนทางศาสนาเมื่อว่าโดยในหนึ่งจึงเป็นเรื่องของศิลปะแห่งการลดทุกข์นั่นเองพระอานนท์เมื่อได้รับคำบอกเล่าจากสุนันทาภิกษุณีแล้วก็ให้รู้สึกเป็นห่วงกังวลถึงโกกีฬาภิกษุณียิ่งนักท่านคิดว่าหรือจะเป็นพระนางหกล้มเมื่อบ่ายนี้กระมังจึงเป็นเหตุให้นางป่วยลงโกกีฬาเธอรักเราหรือจะไม่รู้แต่เธอมาหลงรักคนที่ไม่มีหัวใจจะรักเสียแล้วเหมือนเด็กน้อยผู้ไม่ประสาต่อความตายนั่งร่ำร้องเร่งเร้าขอคำตอบจากมารดาผู้นอนตายสนิทแล้วช่างน่าสงสารสังเวชเสียนี่กระไรผู้หญิงมีความอ่อนแอทั้งด้านร่างกายและจิตใจพระบรมศาสดาจึงกีดกันหนักหนาในเบื้องแรกที่จะให้สตรีบวชในศาสนาท่า ั้งนี้ก็เป็นเพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ไม่ต้องการให้สตรีต้องลำบากมีเรื่องเดียวเท่านั้นที่สตรีทนได้ดีกว่าบุรุษนั่นคือการทนต่อความเจ็บปวดพระอานนท์มีพระรูปหนึ่งเป็นปัจฉาสมณะไปสู่สำนักภิกษุณีเพื่อเยี่ยมไข้แต่เมื่อเห็นอาการไข้ของโกกีฬาภิกษุณีแล้วความสงสารและกังวลของท่านก็ค่อยๆ คลายตัวลงความฉลาดอย่างเลิศล้ำของพระพุทธอนุชาแทงทะลุความรู้สึกและเคลัญญาการของนางท่านรู้สึกว่าท่านถูกหลอกท่านไม่เชื่อเลยว่านางจะเป็นไข้จริงแต่เอาเถิดพระอานนท์ปรารภกับตัวท่านเองโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีเหมือนกันที่จะแสดงบางอย่างให้นางทราบเพื่อนางจะได้ละความพยายามเลิกรักเลิกหมกมุ่นในโลกีวิสัยหันมาทำความเพียรเพื่อละสิ่งที่ควรละและเจริญสิ่งที่ควรทำให้เจริญให้เหมาะสมกับเพศภิกษุณีแห่งนางคงจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่นางไปตลอดกาลนานคงจะเป็นปฏิการอันประเสริฐสำหรับความรักของนางผู้ภักดีต่อเราตลอดมา